ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันที่นี่ทุกฝั่งเรามาพบกันแล้วก็ให้ได้มีการฟังธรรมะเป็นการได้รับฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยเรื่องราวนั้นก็จะมีสองส่วนทุกฝั่งส่วนที่เป็นแม่บทพุทธพจน์หัวข้อเรื่องราวต่างๆนี้สำคัญนิยกเป็นต้นไว้แล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายที่เป็นอัตถกถาบ่งบอกถึงเรื่องราวบริบทความเป็นมาเป็นไปอย่างทุกวันศุกร์ท่านผู้ฟังเราก็จึงนำเรื่องราวแบบนี้นี่แหละที่เป็นอยู่ในส่วนคำอธิบายให้ทราบถึงบริบทเรื่องราวความเป็นมาชีวิตของคนสมัยนั้นทำให้ความรู้ของเรานั้นมีความกว้างขวางออกไปตรงนี้เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมจากเรื่องที่เป็นแก่นสารคือมรรคผลนิพพานนั้นจะมีเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทเป็นชาดกต่างๆนั้นเสริมเติมกันขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็ต้องการให้ท่านฟังได้รับทราบรู้ความเป็นมาของภิกษุณีท่านหนึ่งที่ชื่อว่ารูปานันทาที่ท่านนั้นมีความเป็นเลิศกว่าภิกษุณีอื่นๆในทางด้านใดท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกที่เรากำลังอยู่ในหมวดของเอตตัคควรรคเรื่องของภิกษุณีนี้เรื่องราวของเธอนี้ก็มีมาในธรรมบทจึงจะเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่ารูปานันทาธรรมบทแปลเรื่องพระนางรูปานันทาเทรีภาคที่5เรื่องที่122พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระนางรูปานันทาเทรีซึ่งเป็นนางงามในชนบทตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตถีนังนครังกตังมังสะโลหิตะเลปนังยัตถะชะราจะมัจจุจะมาโนมัคโขจะโอหิโตแปลว่าสรีระอันกรรมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายชาบแล้วด้วยเนื้อและเลือดเป็นที่ตั้งลงแห่งชรามรณะมานะและมัคคะตอนพระนางรูปานันทาทรงผนวดได้ยินว่าวันหนึ่งพระนางรูปานันทานั้นทรงดำริว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราสละสิริราชสมบัติออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าผู้อัครบุคคลในโลกแม้โอรสของพระองค์ทรงพระนามว่าราหุลกุมารก็บวชแล้วแม้เจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ผนวดแล้วแม้พระมารดาของเราคือมหาประชาบดีโคตมีก็ทรงผนวดแล้วเมื่อคณะพระญาติมีประมาณเท่านี้ทรงผนวดแม้เราจะทำอะไรในเรือนเราจะผนวดบ้างพระนางก็เสด็จไปสู่สำนักของภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงผนวดพระนางทรงผนวดเพราะเสน่หาในพระญาติเท่านั้นหาใช่พระสตาไม่และพระนางเป็นผู้มีพระสิริโฉมอันวิไลจึงปรากฏพระนามว่ารูปานันทาพระนางได้สดับว่าได้ยินว่าพระศาสดาตรัสว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงไม่เสด็จไปเผชิญพระพักตร์พระศาสดาด้วยเกรงว่าพระศาสดาจะพึงตรัสโทษในรูปแม้ของเราซึ่งน่าดูน่าเลื่อมใสอย่างนี้ตอนชาวนครนิยมฟังธรรมก็ชาวพระนครสาวัตถีถวายทานแต่เช้าตรู่สมาทานอุโบสถแล้วห่มผ้าสะอาดมีมือถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นก็ในเวลาเย็นป ประชุมกันฟังธรรมในพระเชตวันแม้ภิกษุณีสงฆ์ผู้เกิดฉันทะในพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็ย่อมไปวิหารฟังธรรมชาวพระนครสาวัตถีเหล่านั้นกรันฟังธรรมแล้วเมื่อเข้าไปสู่พระนครก็กล่าวแต่คุณกถาของพระศาสดาเท่านั้นเข้าไปความเลื่อมใสของบุคคล4ประเภทจริงอยู่จำพวกสัตว์ในโลกสันนิวาสซึ่งมีประมาณ4จำพวกที่เห็นพระตถาคตอยู่ไม่เกิดความเลื่อมใสมีจำนวนน้อยนักด้วยว่าจำพวกสัตว์ที่เป็นรูปปปมานิกาคือถือรูปเป็นประมาณเห็นพระสรีระของพระตถาคตอันประดับแล้วด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะมีชวีวันดุจทองคำย่อมเลื่อมใสหรือจำพวกโคสัปปมานิกาคือถือเสียงเป็นประมาณฟังเสียงประกาศพระคุณของพระศาสดาซึ่งอาศัยเป็นไปแล้วตั้งร้อยชาติและเสียงประกาศพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยองค์8คือเสียงที่ประกอบด้วยความแจ่มใส1มีความชัดเจน1มีความนุ่มนวล1มีความน่าฟัง1มีความกลมกล่อม1เป็นเสียงไม่พลาด1เป็นเสียงลึก1และเป็นเสียงมีความกังวาน1เมื่อได้ยินเสียงประกาศพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยองค์8แล้วย่อมเลื่อมใสหรือแม้พวกลูกัปปมานิกาคือการถือปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณอาศัยความที่พระองค์เป็นผู้เศร้าหมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นย่อมเลื่อมใสแม้พวกธรรมปมานิกาคือถือธรรมเป็นประมาณย่อมเลื่อมใสว่าศีลของพระทศพลเห็นป่านนี้สมาธิเห็นป่านนี้ปัญญาเห็นป่านนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าหาผู้เสมอมิได้ไม่มีผู้เสมอเท่าหาผู้เสมอเหมือนมิได้ไม่มีผู้ทัดเทียมด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเมื่อชนเหล่านั้นพรรณนาคุณของพระตถาคตอยู่ปากย่อมไม่เพียงพอตอนพระนางรูปนันทาเถรีทรงเข้าเฝ้าสดับฟังธรรมพระนางรูปนันทาได้สดับคำพรรณนาคุณของพระตถาคตจากสำนักของพวกภิกษุณีและพวกอุบาสิกาจึงทรงดำริว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวชมเจ้าพี่ของเราหนักหนาทีเดียวแม้ในวันหนึ่งพระองค์เมื่อจะตรัสโทษในรูปของเราจะตรัสได้สักเท่าไรถ้าใครเราพึงไปกับพวกนางภิกษุณีไม่แสดงตนเลยเฝ้าพระตถาคตฟังธรรมแล้วพึงมาจึงได้บอกกับพวกนางภิกษุณีว่าวันนี้ฉันจะไปสู่ที่ฟังธรรมพวกภิกษุณีมีใจยินดีว่านานหนักหนาหนอการที่พระนางรูปนันทาทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระศาสดาเกิดขึ้นแล้ววันนี้พระศาสดาทรงอาศัยพระนางรูปนันทานี้แล้วจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันวิจิตรดังนี้จึงได้พากันออกไปตั้งแต่เวลาที่ออกไปพระนางทรงดำริว่าเราจะไม่แสดงตนเลยพระศาสดาทรงทราบว่าวันนี้รูปนันทาจะมาที่บำรุงของเราธรรมเทศนาเช่นไรเนาะจะเป็นที่สบายแก่เธอทรงทำความตกลงใจดังนี้ว่ารูปนันทานั้นหนักในรูปมีความเยื่อใยในอัตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั่นแหละเป็นที่สบายของเธอดุจการบ่งน้ำด้วยน้ำฉะนั้นก็ในเวลาที่พระนางเข้าไป

ตั้งลงแล้วในสรีระนี้นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรๆที่เข้าถึงความเป็นของจะพึงถือเอาได้ก็ในการจบเทศนาพระนางรูปานันตาเทรีได้บรรลุอรหัตผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้วแลเรื่องพระนางรูปานันตาเทรีจบเรื่องของพระนางรูปานันตานี้ต้องฟังอยู่ในหมวดวรรคที่เราเรียกว่าชราวรรคคือเรื่องที่เกี่ยวกับความแก่ในหมวดนี้วรรคนี้ก็มีเรื่องราวอยู่หลายเรื่องนอกจากเรื่องของพระนางรูปานันตาแล้วก็อยากจะให้ฟังเรื่องราวที่เป็นตอนต่อๆกันไปคือเรื่องของพระนางมัลลิกาเทวีที่พระพุทธเจ้าปรารภการที่บงคุดของนางแล้วก็มาเทศสอนเปรียบเทียบไว้กับเรื่องราชรถที่มันแก่มันเฒ่ามันสุดโทรมไปเรื่องของพระโลลุทายีที่แก่เฒ่าแล้วไม่ได้เรียนรู้ความรู้อะไรเป็นผู้สุดไม่ได้ก็แก่ไปเปล่าๆยังรวมถึงเรื่องของตัวพระองค์เองตอนที่ตรัสรู้ใหม่แล้วก็เรื่องบุตรเศรษฐีด้วยวันนี้จะให้ฟังพร้อมต่อกันไปเลยอีก 3-4 เรื่องธรรมบทแปลเรื่องพระนางมัลลิกาเทวีภาคที่5เรื่องที่123พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระนางมัลลิกาเทวีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชีรันติเวราชรถาสุจิตาเป็นต้นตอนพระนางมัลลิกาทำสันถวะกับสุนัขได้ยินว่าวันหนึ่งพระนางมัลลิกาเทวีนั้นเสด็จเข้าไปยังซุ้มสำหรับสงสนานทรงชำระพระโอษฐ์แล้วทรงน้อมพระสรีระลงปรารภเพื่อจะชำระพระชงคือหน้าแข้งมีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่งเข้าไปพร้อมกับพระนางทีเดียวมันเห็นพระนางน้อมลงเช่นนั้นจึงเริ่มจะทำอสัตธรรมสันถวะคือมีเพศสัมพันธ์พระนางทรงยินดีผัสสะของมันจึงได้ประทับยืนอยู่พระราชาทรงทอดพระเนตรทางพระแก่คือหน้าต่างในปราสาทชั้นบนทรงเห็นกิริยานั้นก็ในเวลาที่พระนางเสด็จมาจากซุ้มน้ำนั้นจึงตรัสว่าหญิงถอยจงชิบหายเพราะเหตุไรเจ้าจึงได้ทำกรรมเห็นป่านนี้พระนางหม่อมฉันทำกรรมอะไรหรือพระเจ้าข้าพระราชาทำสันถวะกับสุนัขพระนางเรื่องนี้หาไม่ได้พระเจ้าข้าพระราชาก็ฉันเห็นเองฉันจะเชื่อเจ้าไม่ได้หญิงถอยจงชิบหายข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ใดผู้หนึ่งเข้าไปยังซุ้มน้ำนี้ผู้เดียวเท่านั้นก็ปรากฏเห็นสองคนแก่ผู้ที่แลดูทางหน้าต่างนี้พระราชาเจ้าพูดไม่จริงหญิงชั่วพระนางพระเจ้าข้าถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ำนั้นหม่อมฉันจะแลดูพระองค์ทางพระแก่นี้พระราชาติดจะเกลาจึงทรงเชื่อถ้อยคำของพระนางแล้วเสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ำฝ่ายนางเทวีนั่นแลทรงยืนทอดพระเนตรอยู่ที่พระแก่ทูลว่ามหาราชผู้มืดเกลาชื่ออะไรนั่นพระองค์ทรงทำสันถวะกับนางแพะพระราชานางผู้เจริญฉันไม่ได้ทำกรรมเห็นป่านนั้นพระเทวีแม้หม่อมฉันเห็นเองหม่อมฉันจะเชื่อพระองค์ไม่ได้พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วก็ทรงเชื่อว่าผู้เข้าไปยังซุ้มน้ำนี้ผู้เดียวเท่านั้นก็ย่อมปรากฏเป็นสองคนแน่พระนางมัลลิกาเทวีได้มีพระดำริว่า พระราชานี้อันเราลวงได้แล้วก็พระองค์โง่เขลาเราทำกรรมชั่วแล้วก็พระราชานี้เรากล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงก็แลแม้พระศาสดาอาจจะทรงทราบกรรมนี้ของเราพระอัครสาวกทั้งสองก็ดีพระอาศีติมหาสาวกก็ดีจะทราบตายจริงเราทำกรรมหนักแล้วสาวาพระนางมาริกานี้ได้เป็นสหายในอาสะที่สถานของพระราชาตอนพระนางมาริกาเกิดในอเวจีกว่าในอาสะที่สถานนั้นการบริจาคที่ทรงทำในวันหนึ่งมีค่าถึงทรัพย์14โกฏก็เสวตรชัดบัลลังก์ประทับนั่งเชิงบาทตั้งสำหรับรองพระบาทของพระตถาคตเจ้าสี่อย่างนี้ได้มีค่านับไม่ได้ในเวลาจะสิ้นพระชนพระนางมาริกานั้นมิได้ทรงนึกถึงการบริจาคใหญ่เห็นป่านนั้นทรงระลึกถึงกรรมอันลามกนั้นอย่างเดียวสิ้นพระชนแล้วก็บังเกิดในอเวจีกว่าพระนางมาริกานั้นได้เป็นผู้โปรดปรานของพระราชาอย่างยิ่งแล้วเธออันความโศกเป็นกำลังครอบงำรับสั่งให้ทำชาปนกิจพระสรีระของพระนางแล้วทรงดำริว่าเราจะทูลถามสถานที่เกิดของพระนางจึงได้เสด็จไปยังสำนักของพระศาสดาพระศาสดาได้ทรงทำโดยประการที่เท้าเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้เท้าเธอทรงสดับธรรมกถาชวนให้ระลึกถึงในสำนักของพระศาสดาแล้วก็ทรงลืมในเวลาเสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศทรงระลึกได้จึงตรัสว่าพระนายฉันตั้งใจว่าจะทูลถามที่พระนางมาริกาเทวีเกิดไปยังสำนักของพระศาสดาก็ลืมเสียวันพรุ่งนี้ฉันจะทูลถามอีกดังนี้แล้วก็เสด็จไปอีกแม้ในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพระศาสดาก็ได้ทรงทำโดยประการที่เท้าเธอระลึกไม่ได้ตลอด7วันโดยลำดับฝ่ายพระนางมาริกานั้นไม่ในนรกตลอด7วันเท่านั้นในวันที่8จุติจากที่นั้นแล้วเกิดในดุสิตภพถามว่าก็เพราะเหตุไรพระศาสดาจึงได้ทรงทำความที่พระราชานั้นจะระลึกไม่ได้แก่ว่าทราบว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นได้เป็นที่โปรดปรานพอพระทัยของพระราชานั้นอย่างที่สุดประฉะนั้นเท้าเธอเมื่อทราบว่าพระนางเกิดในนรกแล้วก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิโดยทรงดำริว่าถ้าหญิงผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเห็นป่านนี้เกิดในนรกไซเราจะถวายทานทำอะไรหนังนี้แล้วก็จะรับสั่งให้เลิกนิตยภัตต์ที่เป็นไปในพระราชนิเวศเพื่อภิกษุ500รูปแล้วพึงเกิดในนรกพระเจ้านั้นพระศาสดาจึงทรงทำความที่พระราชานั้นจะระลึกไม่ได้ตลอด7วันในวันที่8ทรงดำเนินไปเพื่อบิณฑบาตได้เสด็จไปยังประตูพระราชวังด้วยพระองค์เองทีเดียวพระราชาทรงทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงเสด็จออกทรงรับบาตรของพระศาสดาแล้วปรารภพระศาสดาเพื่อจะเสด็จขึ้นสู่ปราสาทแต่พระศาสดาทรงแสดงพระอาการเพื่อจะประทับนั่งที่โรงรถพระราชาจึงทูลอัญเชิญพระศาสดาให้ประทับนั่งณที่นั้นเหมือนกันทรงรับรองด้วยข้าวยาคูและของขวนเคี้ยวจึงถวายบังคมพอประทับนั่งแล้วก็กราบทูลว่าหม่อมฉันมาด้วยประสงค์ว่าจะทูลถามที่เกิดของพระนางมาริกาเทวีแล้วก็ลืมเสีย พระนางเกิดในที่ไหนหนอแลพระเจ้าข้าพระศาสดาในดุสิตภพมหาปพิธราชาพระเจ้าข้าเมื่อพระนางไม่บังเกิดในดุสิตภพคนอื่นใครเล่าจะบังเกิดก็หญิงเช่นกับพระนางวัลลิกานั้นไม่มีเลยเพราะในที่ที่พระนางนั่งเป็นต้นกิจอื่นเว้นการจัดแจงทานด้วยคิดว่าพรุ่งนี้จะถวายสิ่งนี้จะทำสิ่งนี้แก่พระตถาคตดังนี้ไม่มีเลยพระเจ้าข้าตั้งแต่เวลาพระนางไปสู่ปรโลกแล้วสรีระของหม่อมฉันไม่ค่อยกระปี้กระเปร่าเลยตอนธรรมะของสัตว์บุรุษไม่คร่ำคร่าเหมือนของอื่นลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับท้าวเธอว่าอย่าคิดเลยมหาปพิธนี้เป็นธรรมะอันแน่นอนของสัตว์ทุกจำพวกมหาปพิธก็รถคันนี้ของใครเมื่อพระศาสดาถามดังนี้แล้วพระราชาได้ประดิษฐานอัญชลีไว้เหนือพระเศียรคือยกมือขึ้นทูลหัวแล้วทูลว่าของพระเจ้าปู่ของหม่อมฉันพระเจ้าข้าพระศาสดาแล้วรถคันนี้ของใครพระราชาของพระชนกคือเสด็จพ่อของหม่อมฉันพระเจ้าข้าพระศาสดาแล้วรถคันนี้ของใครรถคันนี้ของหม่อมฉันพระเจ้าข้าเมื่อพระราชากราบทูลอย่างนี้แล้วพระศาสดาจึงตรัสว่ามหาปพิธรถของพระเจ้าปู่ของมหาปพิธพระเหตุไรจึงมีสภาพไม่เท่ารถของพระบิดาของมหาปพิธหรือแม้รถของพระบิดาของมหาปพิธมีสภาพไม่เท่ารถของมหาปพิธก็ความคร่ำคร่าย่อมมาถึงแม้แก่ต้นไม้ชื่อเห็นป่านี้ก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ว่าความคร่ำคร่าจะไม่มาถึงแม้แก่อัตภาพนี้เล่ามหาปพิธความจริงธรรมะของสัตว์บุรุษเท่านั้นไม่มีความคร่ำคร่าส่วนสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าไม่มีความคร่ำคร่าย่อมไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าราชรถที่วิจิตรดียังคร่ำคร่าได้แล้วอันหนึ่งถึงสรีระก็ย่อมถึงความคร่ำคร่าแต่ธรรมะของสัตบุรุษหาเข้าถึงความคร่ำคร่าไม่สัตบุรุษทั้งหลายแลย่อมปราศัยกับด้วยสัตบุรุษบาลีว่าชีรันติเวราชรถาสุจิตาอโทสรีรัมปิชรังอุเปติสะตัญจะธรรมโมนะชรังอุเปติสันโตหะเวสัพพิปเวทยันติก็ในสับว่าเวในพระคาถานั้นเป็นนิบาตก็คำว่าสุจิตตาแปลว่าที่วิจิตดีหมายความว่ารถทั้งหลายแม้ของพระราชาอันวิจิตรดีแล้วด้วยรัตนะ7และด้วยเครื่องประดับรถอย่างอื่นย่อมคร่ำคร่าได้ส่วนคำว่าสรีรัมปิคือถึงสรีระหมายความว่ามีใช่รถอย่างเดียวเท่านั้นถึงสรีระที่ประคบประงมกันอย่างดีนี้ก็ย่อมถึงความชำรุดมีความเป็นผู้มีฟันหักเป็นต้นชื่อว่าเข้าถึงความคร่ำคร่าคำว่าสตัญจะแปลว่าของสัตบุรุษหมายความว่าแต่โลกุตรธรรมมีอย่าง9ของสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่ทำการกระทบกระทั่งอะไรอะไรเลยชื่อว่าไม่เข้าถึงความสุดโสมส่วนคำว่าปเวทยันติแปลว่าย่อมปราศัยหมายความว่าสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมปราศัยกับด้วยสัตบุรุษคือด้วยบัณฑิตทั้งหลายอย่างนี้ ก็ในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระนางมัลลิกาเทวีจบธรรมบทแปลเรื่องพระโลลุทายีเทระภาคที่5เรื่องที่124พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระโลลุทายีเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัปปัสสุตายังปุริโสเป็นต้นตอนพระเถระกล่าวธรรมะไม่เหมาะแก่งานดังได้สดับมาพระโลลุทายีเถระนั้นไปสู่เรือนของหมู่คนผู้ทำการมงคลก็กล่าวอวะมงคลโดยนัยยะเป็นต้นว่าติโรกุเทสุติทันติแปลว่าเปรตทั้งหลายย่อมยืนอยู่ภายนอกฝาเป็นต้นไปเรือนของผู้ทำการอาวะมงคลเมื่อควรกล่าวติโรกุตตะสูตรเป็นต้นก็กล่าวมงคลคาถาโดยนัยยะว่าทานัญจะธรรมจริยาจะคือทานและธรรมจริยาหรือรัตนสูตรเป็นต้นว่ายังกินจิวัตตังอิทะวาหุรังวาแปลว่าทรัพย์อันปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่นเตนั้นคิดว่าเราจะสวดสูตรอื่นแม้สูตรอื่นอยู่ในที่นั้นนั้นอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเราสวดสูตรอื่นภิกษุทั้งหลายฟังคาถาของท่านแล้วจึงกราบทูลแก่พระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นอย่างไรพระโลลุทายีในที่ทำการมงคลและอวะมงคลควรกล่าวสูตรหนึ่งก็ไพร่ไปกล่าวอีกสูตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายโลลุทายีนั่นกล่าวอย่างนั้นในการบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ถึงในการก่อนโลลุทายีเมื่อสูตรนั้นอันตนควรกล่าวก็ไพร่ไปกล่าวสูตรอื่นพระศาสดาอันภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสดังต่อไปนี้ตอนบุรพกรรมของพระโลลุทายีในอดีตการบุตรของอคิทัตพราหมณ์ในกรุงพาราณสีชื่อว่าโสมทัตกุมารบำรุงพระราชาแล้วเธอได้เป็นที่โปรดปรานพอพระหฤทัยของพระราชาส่วนพราหมณ์อาศัยกสิกรรมเลี้ยงชีพพราหมณ์ผู้เป็นบิดานั้นมีโคสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งได้ล้มเสียแล้วคือตายลงพราหมณ์จึงกล่าวกับบุตรชายว่าพ่อสมทัตพ่อจงทูลขอในหลวงนำโคใหม่ให้พ่อสักตัวหนึ่งมหัตเล็กสมทัตมีความคิดว่าถ้าเราจะขอพระราชทานกับในหลวงไซความเป็นคนผลุนผลันของเราจะปรากฏจึงพูดว่าคุณพ่อขอรับคุณพ่อจงขอพระราชทานกับในหลวงเองเถิดลูกเอ๋ยถ้ากระนั้นเจ้าจงพาพ่อไปเถิดโสมทัตมีความคิดว่าพราหมณ์ผู้เป็นบิดาของเรานี้มีปัญญาเล่นช้าย่อมไม่รู้จักแม้สักแต่คำพูดเป็นต้นว่าจงไปข้างหน้าจงถอยมาข้างหลังเมื่อคำอื่นอันควรพูดก็พล่ายพูดคำอื่นเสียเราจะให้สำเนียกแล้วจึงพาท่านไปสมทัตจึงพาพราหมณ์ผู้เป็นบิดาไปป่าช้าชื่อวีระนัทธรรมภกะจึงมัดฟ่อนหญ้าหลายฟ่อนทำการสมมุติว่าฟ่อนหญ้านี้เป็นในหลวงฟ่อนหญ้านี้เป็นอุปราชฟ่อนหญ้านี้เป็นเสนาบดีดังนี้เป็นต้นแล้วแสดงแก่บิดาตามลำดับจึงชี้แจงว่าเมื่อคุณพ่อไปสู่ราชตระกูลต้องเดินอย่างนี้ต้องถอยหลังอย่างนี้ ในหลวงต้องกราบบังคมทูลอย่างนี้อุปราชต้องกราบทูลอย่างนี้คุณพ่อเฝ้าในหลวงแล้วต้องถวายชัยมงคลอย่างนี้ว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงทรงชนะเธอดังนี้แล้วพึงว่าคาถานี้แล้วขอพระราชทานโคเถิดจึงให้บิดาเรียนคาถาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งล้มเสียแล้วพระองค์ผู้เทพขติยราชขอพระองค์ผู้สมมุติเทพจงพระราชทานตัวที่สองแก่ข้าพระองค์เถิดตอนโสมทัสพาพ่อเข้าเฝ้าพระราชาพรามนั้นท่องคาถานั้นให้คล่องแคล่วราวปีหนึ่งแล้วจึงบอกความที่คาถานั้นคล่องแคล่วแก่บุตรเมื่อบุตรโสมทัสกล่าวว่าคุณพ่อครับถ้าครั้งนั้นคุณพ่อจงเอาเครื่องบรรณาการนิดหน่อยนั้นแหละมาเถิดผมจะไปก่อนแล้วยืนที่ราชสำนักดีแล้วลูกพรามผู้เป็นบิดาจึงถือเครื่องบรรณาการไปเป็นผู้ถึงความอุตสาหะไปราชตระกูลในเวลาที่สมทัตยืนอยู่ในราชสำนักเป็นผู้มีพระราชปฏิสันถารอันในหลวงมีพระราชฤทัยยินดีทรงกระทำแล้วเมื่อในหลวงทรงตรัสว่าตาแกมานานแล้วหรือนี่ที่นั่งแกจงนั่งแล้วพูดไปเถิดแกต้องการด้วยสิ่งใดเล่าพราหมณ์ผู้เป็นบิดาของโสมทัสจึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโคสำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้ามีสองตัวในโคสองตัวนั้นตัวหนึ่งล้มเสียแล้วพระองค์ผู้เทพขติยราชขอพระองค์ผู้สมมุติเทพจงทรงถือเอาตัวที่สองมาเสียแม้เมื่อในหลวงตรัสว่าตาแกว่าอะไรนะจงว่าไปอีกทีนึงพรามนั้นก็คงกล่าวคาถาบทนั่นเองในหลวงทรงทราบความที่คาถานั้นพรามกล่าวผิดทรงแย้มพระสวนแล้วตรัสว่าโสมทัสโคในบ้านของเจ้าเห็นจะมีมากนะเมื่อโสมทัสกราบทูลว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้สมมุติเทวราชโคอันใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแล้วก็จะมีมากได้พระเจ้าข้าดังนี้แล้วพระราชาทรงโปรดปรานโสมทัสผู้เป็นโพธิสัตว์จึงพระราชทานโค16ตัวแก่พราหมณ์สิ่งของเครื่องอลังการและบ้านที่อยู่แก่โพธิสัตว์ให้เป็นพรหมทัยแล้วจึงทรงส่งพราหมณ์ไปด้วยยศอันใหญ่ตอนผู้มีการสลับน้อยเหมือนโคตึกพระศาสดากรันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วประชุมชาดกว่าว่าพระราชาในครั้งนั้นเป็นพระอานนท์ตาพราหมณ์ในครั้งนั้นเป็นโลลุตายีมหาเล็กโสมทัสในครั้งนั้นเป็นเราตถาคตนี่เองเลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโลลุตายีนี้เมื่อคำอื่นอันตนควรพูดก็ไพล่พูดคำอื่นไปเสียมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเธอก็พูดแล้วเพราะความที่ตนเป็นคนมีธรรมะได้สดับน้อยเพราะว่าคนมีการสดับน้อยชื่อว่าเป็นเหมือนโคตึกจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าคนมีการสดับน้อยนี้ย่อมแก่เหมือนโคตึกเนื้อของเขาย่อมเจริญแต่ปัญญาของเขาหาเจริญใหม่บาลีว่าอัปปัสสุตายังปุริโสภริพัทโทวะชีรติมังสานิตัสสะวัฏฐันติปัญญาตัสสะนะวัฏฐติก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัปปัสสุตายะ แปลว่าคนมีการสดับน้อยคำนี้หมายความว่าคนชื่อว่าผู้มีการสดับน้อยเพราะไม่มีหมวดสูตร50 1หมวดหรือ2หมวดก็หรือว่าเพราะไม่มีวรรคสูตร1วรรคหรือ2วรรคโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดทั้งหมดเพราะไม่มีแม้สูตร1หรือ2สูตรแต่ได้เรียนกรรมฐานเล็กน้อยประกอบความเพียรเนืองๆอยู่ก็เป็นพหูสูตรได้ทีเดียวคำว่าผลิพัทโทวะชีรติแปลว่าย่อมแก่เหมือนโคถึกหมายความว่าเหมือนโคถึกเมื่อแก่คือเมื่อเฒ่าย่อมโตขึ้นเพื่อประโยชน์แก่โคพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็หาไม่ได้เลยแก่โคที่เป็นพี่น้องที่เหลือก็หาไม่ได้โดยที่แท้แกไม่มีประโยชน์เลยข้อนี้ฉันใดแม้คนผู้มีการสดับน้อยนี้ไม่ทำอุปจายวัตรไม่ทำอาจาริยวัตรและไม่ทำวัดอื่นมีอาคันตุกวัตรเป็นต้นไม่มันประกอบแม้สักว่าภาวนาชื่อว่าย่อมแก่ไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นนั่นแหละก็ข้อที่ว่ามังสานิตัสสะวัฒนติแปลว่าเนื้อของเขาย่อมเจริญมีอธิบายว่าเนื้อของโคตึกที่เจ้าของคิดว่าไอ้นี่ไม่อาจจะลากแอกไทยเป็นต้นไว้แล้วจึงปล่อยเสียในป่าเที่ยวเคี้ยวกินดื่มอยู่ในป่านั่นแหละย่อมเจริญชั้นใดเนื้อแม่ของผู้มีการสดับน้อยนี้อันพระกรุฑานิยะมีพระอุปชาเป็นต้นปล่อยเสียแล้วอาศัยสงฆ์ได้ปัจจัย4ทำกิจมีการระบายท้องเป็นต้นเลี้ยงกายอยู่ย่อมเจริญคือว่าเธอเป็นผู้มีร่างกายอ้วนพีเที่ยวไปฉะนั้นนั่นแหละคำว่าปัญญาตสะแปลว่าปัญญาของเขามีเนื้อความว่าส่วนปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระของคนผู้สดับน้อยนั้นแม้ประมาณองคุลีเดียวก็ไม่เจริญแต่ตัณหาและมานะ9อย่างย่อมเจริญเพราะอาศัยทวารทั้ง6เหมือนก่อหญ้าและดาวันเป็นต้นเจริญอยู่ในป่าฉะนั้นในเวลาจบเทศนามหาชนบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วดังนี้แหละเรื่องพระโลลุทายีเทระจบธรรมบทแปลเรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากภาคที่5เรื่องที่126พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันทรงปรารภบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอจริตวาพระมจริยังเป็นต้นตอนพวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรให้ดื่มเหล้าดังได้สดับมาบุตรเศรษฐีนั้นเกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ80โกฏในกรุงพาราณสีกระนั้นบ้านดาบิดาของเขามีความคิดว่าในตระกูลของเราเองก็มีโภคะเป็นมากเราจะมอบกองโภคะนั้นไว้ในมือบุตรของเราทำให้ใช้สอยอย่างสบายกิจด้วยการงานอย่างอื่นไม่ต้องมีดังนี้แล้วจึงให้เขาศึกษาศิลปะสักว่าการฟ้อนการขับและการประโคมอย่างเดียวก็ในพระนครนั่นแหละแม้ธิดาคนหนึ่งก็เกิดแล้วในตระกูลอื่นซึ่งมีสมบัติ80โกฏบิดามารดาแม้ของนางนั้นก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจึงให้นางศึกษาศิลปะสักว่าการฟ้อนการขับและการประโคมอย่างเดียวเมื่อเขาทั้งสองเจริญไปแล้วก็ได้มีการอาวาหะวิวาหะมงคลคือแต่งงานกันต่อมาภายหลัง มารดาบิดาของเขาทั้งสองนั้นได้ถึงแก่กรรมแล้วทรัพย์160โกฏก็ได้รวมอยู่ในเรือนเดียวกันทั้งหมดบุตรเศรษฐีย่อมไปสู่ที่บำรุงพระราชาวันหนึ่งถึงสามครั้งก็ในการนั้นพวกนักเลงในพระนครมีความคิดว่าถ้าบุตรเศรษฐีนี้จะเป็นนักเลงสุราความผาสุกก็จะมีแก่พวกเราเราจะให้เธอเรียนความเป็นนักเลงสุราพวกนักเลงนั้นจึงถือเอาสุรามัดเนื้อสำหรับแกล้มและก้อนเกลือไว้ที่ชายผ้าถือหัวประกาศนั่งแลดูทางของบุตรเศรษฐีนั้นผู้มาจากราชสกุลเห็นเขากำลังเดินเข้ามาจึงดื่มสุราเอาก้อนเกลือใส่ในปากกัดหัวประกาศกล่าวว่าจงเป็นอยู่ร้อยปีเถิดนายบุตรเศรษฐีพวกผมมาสายท่านก็พึงสามารถในการเคี้ยวและการดื่มบุตรเศรษฐีฟังคำของพวกนักเลงนั้นแล้วจึงถามคนใช้สนิทผู้ตามมาข้างหลังว่าพวกนั้นก็ดื่มอะไรกันหรือคนใช้น้ำดื่มชนิดหนึ่งนายบุตรเศรษฐีมันมีรสชาติอร่อยอย่างนั้นหรือคนใช้นายธรรมดาน้ำที่ควรดื่มเช่นกับน้ำนี้ไม่มีในโลกที่เป็นอยู่นี้ตอนเศรษฐีบุตรหมดตัวพระประพฤติอบายมุขบุตรเศรษฐีนั้นพูดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้เราดื่มก็ควรดังนี้แล้วจึงให้นำมาแต่นิดหน่อยแล้วก็ดื่มต่อมาไม่นานนักเลงเหล่านั้นรู้ว่าบุตรเศรษฐีนั้นดื่มแล้วจึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีนั้นเมื่อการล่วงไปได้มีบริวารหมู่ใหญ่บุตรเศรษฐีนั้นให้นำสุรามาด้วยทรัพย์100บ้าง200บ้างดื่มอยู่ตั้งกองกหาปณะไว้ในที่นั่งเป็นต้นโดยลำดับดื่มสุราและกล่าวว่าจงนำเอาดอกไม้มาด้วยกหาปณะนี้จงนำเอาของหอมมาด้วยกหาปณะนี้ผู้นี้ฉลาดในการขับผู้นี้ฉลาดในการฟ้อนผู้นี้ฉลาดในการประโคมจงให้ทรัพย์ 1,000 แก่ผู้นี้จงให้ทรัพย์ 2,000 แก่ผู้นี้ก็เมื่อใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นต่อกันไม่นานนักก็ยังทรัพย์ 80 โกฏอันเป็นของตนให้หมดไปแล้วเมื่อเฮรัญยิกมาถามว่านายขอรับทรัพย์ของนายหมดแล้วบุตรเศรษฐีจึงกล่าวว่าก็ทรัพย์ของภรรยาของข้าไม่มีหรือยังมีอยู่ครับนายถ้ากระนั้นจงเอาทรัพย์นั้นมาใช้ก็ได้ทำแม้ทรัพย์นั้นให้สิ้นไปแล้วอย่างนั้นเหมือนกันแล้วขายสมบัติของตนทั้งหมดเคี้ยวกินคือนาสวนดอกไม้ส่วนผลไม้ยานพาหนะเป็นต้นบ้างโดยที่สุดภาชนะเครื่องใช้บ้างเครื่องลาดผ้าห่มผ้าปูนั่งโดยลำดับตอนเศรษฐีต้องเที่ยวขอทานก็ในเวลาที่เขาแก่ลงเจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือนที่มีโภคะหมดแล้วขายเรือนของตัวเองแต่ยังถืออาศัยอยู่ก่อนเขาจึงพาภรรยาไปอาศัยฝาเรือนของชนอื่นอยู่ถือชิ้นกระเบื้องเที่ยวไปขอทานปรารภจะบริโภคพัดที่เป็นเด่นของชนแล้วครั้นนั้นพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับภาชนะที่เป็นเด่นอันภิกษุหนุ่มและสามเณรให้ในวันหนึ่งวันหนึ่งพระศาสดาจึงได้ทรงแยมพระสวนลำดับนั้นพระนนเถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแยมพระศาสดาจึงได้ตรัสบอกว่าอานนท์เธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้แหละพลานทรัพย์เสีย160โกฏ พาภรรยาเที่ยวขอทานอยู่ในนครนี้ก็ถ้าบุตรเศรษฐีไม่ปราณทรัพย์ให้หมดสิ้นจะประกอบการงานในปฐมวัยก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้แต่ถ้าจะออกบวชก็จะบรรลุอรหัตแม้ภรรยาของเก่าก็จะดำรงอยู่ในอนาคามิผลแต่ถ้าไม่เผาผลาญทรัพย์ให้หมดไปจะประกอบการงานในมัชฌิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สองออกบวชจะได้เป็นอนาคามีแม้ภรรยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในสกทาคามิผลและถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้สิ้นไปประกอบการงานในปัจฉิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีขั้นที่สามแม้ออกบวชก็จะได้เป็นสกทาคามีแม้ภรรยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแต่เดี๋ยวนี้บุตรเศรษฐีนั่นทั้งเสื่อมแล้วจากโภคะของคฤหัสถ์จึงเป็นเหมือนนกกระเรียนในเปลือกตมแห้งฉะนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าพวกคนเก่าไม่ประพฤติปรมาจันไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่เขาซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเก่าไม่ประพฤติปรมาจันไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดตอนถึงเรื่องเก่าเหมือนลูกศรที่หลุดออกจากแหล่งฉะนั้นบาลีว่าอจริตวาปรมจริยังอลัตตาโยภเนทนังชินนะโกนจาวะชายันติขีนะมัจเจวะปัลละเลอจริตวาปรมจริยังอลัตตาโยภเนทนังเสนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุตุนังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอาจาริตวาแปลว่าไม่ประพฤติหมายความว่าไม่อยู่ในปรมจริยบาทคำว่าโยภเนแปลว่าคราวเป็นหนุ่มสาวหมายความว่าไม่ได้แม้ทรัพย์ในเวลาที่ตนสามารถเพื่อจะยังโภคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือเพื่อตามรักษาโภคาที่เกิดขึ้นแล้วก็คำว่าขีนะมัจเฉแปลว่าที่หมดปลาหมายความว่าคนกล่าวเห็นป่านนั้นย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่มีขนปีกอันเหี้ยนเกรียนซบเซาอยู่ในเปลือกตมชื่อว่าหมดปลาแล้วเพราะไม่มีน้ำมีคำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ว่าอันความไม่มีที่อยู่ของคนกล่าวเหล่านี้เหมือนความไม่มีน้ำในเปลือกตมความไม่มีโภคะของคนกล่าวนี้เหมือนความหมดปลาความไม่สามารถจะรวบรวมโภคะไว้ได้โดยทางน้ำหรือทางบกเป็นต้นในการบัดนี้ของคนกล่าวเหล่านี้เหมือนความไม่มีการโผล่ขึ้นแล้วบินไปแห่งนกกระเรียนที่มีขนปีกอันเหี้ยนเพราะฉะนั้นคนกล่าวเหล่านั้นจึงนอนซบเซาอยู่ในที่นี้เองเหมือนนกกระเรียนมีขนปีกอันเหี้ยนแล้วฉะนั้นก็คำว่าจาปาติขีนาวะแปลว่าเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหล่งใบหมายความว่าหลุดจากแหล่งคือพ้นแล้วจากแหล่งมีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกศรพ้นจากแหล่งไปตามกำลังตกเมื่อไม่มีใครจับมันยกขึ้นมันก็ต้องเป็นอาหารของหมู่ปลวกในที่นั้นนั่นเองฉันใดถึงคนเก่าเหล่านี้ก็ฉะนั้นล่วงสามวัยไปแล้วก็จะเข้าถึงมรณะเพราะความไม่สามารถจะยกตนขึ้นในการบัดนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเสนติจาปาติกีนาวะแปลว่าย่อมนอนเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหล่งคำว่า ปุรานานิอนุตตุนังแปลว่าทอดถอนถึงเรื่องเก่าหมายความว่าย่อมนอนทอดถอนคือเศร้าโศกถึงการกินการดื่มการฟ้อนการขับและการประดับโคมเป็นต้นที่ตนทำแล้วในการก่อนว่าพวกเรากินแล้วอย่างนี้ดื่มแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก